Dobrze kończyć, dobre gówno. Pony latem, snubicie, jak zwykle. Dla mnie cywilizacja to parę przykrych chorób i plamy nowotworów na mapach miast. Ginie chciwość, a jak mam komuś plaska na odmół dać, to nam samym, żeby nie było. Spójrz w głąb siebie, ile dyzmy masz tam i czy grasz tak, jak ci rynek zagra. Mentalna Białoruś, zamiast widzieć mnie, widzą postać z szablonów TVN czy TVP. Jebał pies, gdzie to jest, jebać cię, jeśli sam nie myślisz. Zamknięty jak lokatorzy z mojej klatki, wszyscy raz do mnie baby przyszły z administracji, by bez pytania straszyć mnie widmem eksmisji. Rano wstaję i nie stoję za wiklem w domu rzadko, bo zapierdalam na gminie. Jestem zwykłym typkiem, co ogarnia, bo ma wizję. A słyszę pana dane, zamiast jak pan ma na imię. Od kiedy bezinteresowność jest podejrzana. Strach pompowany w nas daje brak zaufania. Patrz, co możesz dać, zamiast patrzeć, co możesz brać. Jak jajknap, od kiedy bezinteresowność jest podejrzana. Strach pompowany w nas daje brak zaufania. Patrz, co możesz dać, zamiast patrzeć, co możesz brać. Jak jaj mada. Wracam zmęczony po całym dniu z rapem. Ze mną mój człowiek KD, mamy kiepa na dwóch. Chcesz pojarę? Chcę. No to masz, patrz, sklep otwarty jeszcze jest. No to wjazd, raz, dwa, baba w drzwiach stoi z kluczem. Lecz na jej licu maluje się uśmiech, jakby miała luz. A już po ósmej na tarczy i nie musi trzymać warty. Pewnie chciałaby to rzucić jak Krzysiu Karwę. 47 sekund później patrzę na półkę, w oczach mam półkę. Chciałbym zaznajomić język z każdym trunkiem. A jest i dwóch tej czuję wzrok jędzy, aż pali plecy. Myślę, daj sekundę, nawet nie wiem ile mam pieniędzy. Nawet nie wiem co bym chciał, nie psuj dnia, to nieludzkie. Wyścig szczurów dwa, ale nie u mnie. Od kiedy bezinteresowność jest podejrzana. Strach pompowany w nas daje brak zaufania. Patrz, co możesz dać, zamiast patrzeć, co możesz brać. Jak jajknap, od kiedy bezinteresowność jest podejrzana. Strach pompowany w nas daje brak zaufania. Patrz, co możesz dać, zamiast patrzeć, co możesz brać. Jak jaj mada. Słusznych konwenansów z domu garstkę wyniosłem na tę podróż, plus obserwacje w trakcie. Pod nogi patrzę, ale w coś wlazłem. Znowu śledzę własne reakcje. Z hasłem graj dalej, jak z harnasiem w łapie. Na wiacie w Kalinowie, przez melanże, na których spacałem ja nosikowe. Ale kto w WWA zrobił Los Angeles? Łatwiej pisać, kiedy coś nam ich wieje. Jeden wniosek, każdy ma zmartwień w chuj. Więc gniotę swoje w sobie, potem daję uśmiech. Ze mnie durne pretensje wysysają energię, więc dzień w dzień walczę o bardziej ludzkie podejście. Częściej się zdarza, by pies mnie zaskoczył człowieczeństwem. Jak w parku piję browara, to wraca karma, bo nie jak chycel. Widzę psa, liczę, że człowieka uchwycę. Zawsze się staram, czuwieniu, ale nie zawsze wychodzi, yo. A, to działa w dwie strony. Od kiedy bezinteresowność jest podejrzana. Strach pompowany w nas daje brak zaufania. Patrz, co możesz dać, zamiast patrzeć, co możesz brać. Jak jajknap, od kiedy bezinteresowność jest podejrzana. Strach pompowany w nas daje brak zaufania. Patrz, co możesz dać, zamiast patrzeć, co możesz brać. Jak jajmada. Jak jajknap, elo, elo, cześć, elo, elo.